الكلمة لفظ وجعل معنى مفرد كلمة لفظ ذلك وذكوه لكرة معنى مفرد فدخ تعريف كلمة من إطراب فدخ تعريف جامعة لك ولأسراب لك يعني بيو كلمة وذا تعريف لك بعض الفاظ وذلك مقابلات بعض منه ذنه داخل الفاظ دي اني كلمات دې معنی دې پرانه دې وضع بلکې دې نور الفاظ دې پرانه دې لکه لفظ دې اسمون چه وضع دائی مثلا زید دې پرانه این زید نایا بل اسمون رو پرانه لفظ دې فیلون چه وضع دائی مثلا زاربا دې پرانه یا ازرب یا یزربو اللفظ دې خرفون چه دا وضع دائی زمین یا دې الان پرانه مثلا نو دائمی داغا کلماتی اسمون فیلون خرفون او وضع دی معنی دی پرا نشد بلکه وضع دی نور الفاظ دی زکا چه معنا خویو امر ذهنی دی ما حضر فی الذهن قیلی ما حضر فی الذهن اداف الفاظ دی نو دو جواب کردی ای کسا دولتا خود معنی نا مراد دادی ما یکسد من اللفظ چه دی لفظ نا تسکید چکا پس پلا لفظ چکا پس پلا معنی ہے چکا لفظ نا تسکید تو اصلاح تو معنی دا کئی دولا دا مراد دا دیمانی نو دا غا زید یا دا زاربا یا دا مینو چی دا اگر کا پس پلا الفاظ دی تو پا نسبت سرا و دا غا کلمات تا چی اسم فیل خرق پا نسبت سرا و زوی تا معنی دی لکا چی دینر تسکید دی نو دیمانی تاریخ کسا دیکتا ہے نو دیتا معنی بیائی لکا معنی المقصود منشا بیا اعتراض ہے کہ تاریخ کلمی دے جامعہ نرد زن حرس پر زن کلمات چا او وضع دی پا مقابلہ دے باز الفاظ مرکب آتے دا پا دا پا من اعتراض ہے کہ موسرا دن تکی دن اعتراض ہے دا پا دا ندائی چا آم آنا نرد لکا چا تو یہ ہے چا کلمات خدا سے لفظ ہے چا وضع ہوگی دے معنی موسرا دے پرا من زن دا سے کلمات تی چا او وضع دی دے مرکب اللفظ دے پرا لکا مثلا جملتون دا یوا کلمارو دا وضع دو دی مراقب لفظ دیتا چه زیدون کاتن دتا جمله دیتا یا زاربا زیدون یا مثلا ازرب درنگ کلامون دا کلامون یوا کلمارو چه دی پرا وضع دو ایو مراقب دی پرا مراقب لفظ دا زیدون کائمون دیتا درنگ خبرون خبر هم پنیز دی منتی کنی جمله خبریات دیتا قضیات دیتا مدانی دا دی کلمات وضع دی معنی مفرد دی پرا نسول بلکی دی مراقب دی پرا دا پا دا مفرد کی پرا نو جواب دا دی چی دا کلمات کی دی کمی معنی دی پرا وضع دی آغا اگر کا پا اعتبار دی نفس آن مراقبات کی تو پا نسبت سرا وضع غا الفاظ تا چی دا دوی تا وضع دی مفردات جملہ تن لفظ ای زیدن قائمون دے پرا ہوں دے دغا زیدن قائمون تو اعتبار دے فل ذات پرا یعنی فل ذات لفظ مراقب دے لکھا کہ پر زیدن قائمون کی مراقب تن تمویلی اس طرح یہی جوز دے لفظ دے دا لفظ پر جوز دے معنی وحسا دے معنی دے وحسی دے لفظ در معنی نو زیدن پر پرا معنی دا لفظ او قائمون پر پرا دا لفظ زیدن پرا معنی دا معنی دے قائمون نفرا نو زیدن کا ایمون پر اعتبار دے نفس سرا مراقب خب پر نسبت سرا اولے و جملہ تن تا مفرد ہے جملہ تن تا وجہ دیکھا چی جملہ تن کے یہ جو دے مدر فلا جیم آن نفس دلت تو یہ جو دے مانے بندے زیدہ یا کا ایمون مدن نا تاریخ پسا دیکھ شم کہ کریمہ اگا لفظ ہے چی وزدہ یہ فرد مانے مفرد داگا زیدن کا ایمون معنا مفرد تو یہ بسرا و جملہ تن تا فنه دو سرا کلام مفرد یا دی اصل اعتراض دا جواب ہے یا ون لا یب دینا چه توبی چه زن کلمات خودا دی پا مقابلہ چه زن الفاظ دی یغ نکو دا دی چه دا میز نمانی چه زن کلمات خودا دی دی نور الفاظ دی کلا بلکه دا ودا دی دی مفهوم کلی دی کلا یعنی هر کلمات او وزوی فرض معنی چې دا ټول په مثال کې کوم مرکل چې دا د ټول الفاظ د پر اوازه دي دا الفاظ د معنا مزلهونه دي اې دای معنا مزلهو مبهمات کلیادی ا د کوم الفاظ په مثال کې مرکل دا د هغه مبهمات افراد دي اسمون لفظ اسمون لفظ زید د پر اوازه دی اسمون خود دیو معنی کلی دی پر اوازه دی و اما معنا دی چاہتا ہے جی کلمة تدل على معنى في نفسه غير مكتمل لأحد الأزمة في الصلاة لا يعمى معنى به أفوتش ده زيد داخل إذا معنى أفراد دي بأنا داي داخل إذا معنى ذات زيد يفر داي قائم يبر داي عمر يبر داي خالد يبر داي داخل أفراد دي داخل مهمة نفق فلا دا اسمون دي مهمة كلية برا وزا معنى أمير درنگ دا خیالون ایو مفهوم کلی دی پر ایو عام معنی دی پر آودا دائی چه کلمتن تدلو علا معنی فی نفسه فی نفسها مقترتن من احد الازمه فی صلاح ادا ضربا دب افراد دب مفهوم کلی دی یا ازرل یا یزرل درنگ خرق ایو مفهوم کلی دی پر آودا دائی چه کلمتن لا تدلو علا معنی فی نفسها بل دی غیرها ادا من الاغ ای افراد دی مداس نده جلا دی افراد دی پر آودا دائی نحو افراد دی اگر معنی اکل دی پا فلا وضعتن دی مضمات اکل یادی پرا دی معنی دی ایسی اتراز آئی پا دغ جو ہو چلا کم حکم چی تو وقت دا حکم دی منقل دی تو خدا حکم مطل چی ہارا کلمات دو او وضعی دی معنی دی پرا دا دی معنی دی نو دا حکم دی تو منقل دی پا زمائر او پا امثال دی زمائر دی امثال دی زمائر دی اسماء اشارات منقلات دار فدا دې دا حکم نو دې حکم دې کیږي شم چې هر کلمه چې دو دا وځوي دې معنی دې په دغه درات کې دوه تعبیر دي یو تعبیر دا څه چې زمائر او امثال چې کله دې راځي وي الفاظ مخصوصاتا کله دې سره دې الفاظ مخصوصاتا دا کله یې په عبارت کې هوا دې لوګای احمد کې زید هم دغه ذکر دې چې تا یا څه څه وایي اخر دې یعنی تار په تور ذالکا لفظ ای عبارت کی روائی بدل ذالکا سر احمد کی ایوالا حسن سرائی سے عبارت نو دائین پدل دی کدا چکلا پدی طرح اصلاح الفاظ محسات وشولا خدا غا الفاظ محسات دی معنی سو نو دی خوضا دی معنی دی پرانا سو یو یا داس تعبیر دی اطراز دی چیزی تو داغا حکم منقل دی پا زمائر و پا امثال دی دکا زمائر و امثال دی زمائر وضع دی دی جزیات تی مخصوصات وزن چلی برا دی؟ ای جزیات دی برا برا دی جزیات خارجیات ہر اسی موجود فمذب مختار مختار مذب تی برا دی نوزا جزیات خارجیات دی تو فمعنی نوزی تو فخاری تی موجودات دی مانا ہما حضرت دی ہم دی نوزتو خوبا چی حرا کاری ماو وزن دی برا دی معنی نوزا ما ایرو ہم حضرت دی برا دی جزیات مختار جزیات خارجیات اهو معنی ندی اهو خارجی موجودات دی مانا هما حضرت دین دی یا دا خدر جواب دی امت کی دی جواب دارا اختلاف اختلاف دادا چیو مذہب دی متقدمین امان کی کنی دائی بل مذہب دی متقدمین یا متقدمین علماء متاخرین یا مذہب دی متقدمین علماء منتقین دی دا منتقین دادا چیو چ زمائر او امثال دے زمائر کی دی دا وضع دی دے مفہوم کلی دے کرا تے پر اوجے دی مفہوم کلی دے کرا او پر شرط دے زرا کہ دا او استعمالی دی پر جزیات اے دا مفہوم کلی کی کم جزیات کی کم افراد دی کم میں ذات کے دے پاک استعمال لکہ مثلا لفظ دے ہوا کته ادغه هوا یو مفهوم کلی دی یو دې ادغه مفهوم کلی افراد زیات ا مفهوم کلی څه دی مفرد مذکر غائب دی وعن معنا نه او معنا یو ادغه معنی معنی افراد دی دا غي سره یو دولا نه دی دا که یو څه هغه یو دولا نه دی هغه هغه نه دی افراد نو دی یی چې دا موازنه څه ده پرودا ده که دا مضمون کلی دی پر اوازه دا چه مفرد مذکر غائب دا فا اما منا بدا خوشرت دادا کی استعمالی جو ادب موجود کلی پر جزیات کو اپنا کرنا پہن رہی یا وہ زی کرا جی بھی ہے وہ امر کرا جی بھی ہے وہ بکر بس لفظ انتا لفظ انتا وہ دادا ہے جب موجود کلی دے پر آمون کی فرق کری مفرد مذکر مخاطب اگر عام مانا بھی ادب دے پر آمون خوشرت دادا کی استعمال پر جزیات کو اس ادب مفرد مذکر مخاطب افراد کو بھی سیو سرائی کی نہیں دلتا حاجی دایو سلای سیو سلای سیو دایو جزیاتو اصلا استعمال اصلا درنگ ذالکا دخاری اصلا اس ویل دیتا یا ایدا سیت ویل دا دلیل یاد ہے چھو دے مظلوم کلی دے پر ادکا وزا دی اد جیوال دے پر اندی وزا چھو شرط کو وزا کدا دے چھو پحین دے وزعی کی انی چھو یہ لفظ واضح وزا کروی دے بے معنی دے پر فإن ذو ذكر فأغمعنا منذ له من دي دي دي دي ذهن احطا کردی شرط تو وضا کی دادا ہے چی دو واضع ذهن احطا کردی فأغمعنا منذ له من دي فإن ذو ذكر تو ذهن کے حضور واسلی فلا تو لفظ دو وضا کردی او جزیات کی کم دی اخو غیر معدود مفتوض ذهن چی ذن موجود دی دانی زن معدوم دی زن غائب دی زن حاضر دی نو باب نزین که حتا را خلیت نیست نو ایر دی پرا بیا وضا هم نشوا مستن بوتا چدا مظلوم کلی دا یو امر واحد دا یو معنا زن که زن که حاضر دی مفرد مذکر غائب بوتا خلیت حاضر دی نو دی وجه نای مولا مدوله دارو فو استعمال شر دادا چی استعمال کو جو جاد کشی داوی ری زکا چی مظلوم کلی یو عام دی جو عامر او عام سے موجودی دی اپ دم دے خاص وجود بغیر دا نام دا جو عام سے یہ دا بغیر وجود نہ سمجھ دی دی لگا مطلق کہ انسان دے لے ہر چیز نہ مے یا پتہ من دے کہ دا یہ امر تے دے بغیر دا حیوان کو ہر چیز نہ مے یا پتہ من دے دا امر بغیر ہر چیز نہ مے عام وجود بغیر دے خاص نہ لگا دی استعمال کو سی اے متأخرین مذہب دا دا چه داغا زمائر و امثال زمائر و وضع دی دی جزیات دی دائی مانا مجھوان دی خوب پا مرآسیت تی مهم کنی دا مرآسیت تی مهم کنی دا خوی تعلیم دا در مطلع دی مطلع دی دی چه کلا واضع دا لفظ دی هوا و دا قوام دی زد جزیات دی پرا نیوا اما مانای اوال پر زنی کی حرکت بس اما معنا کہ پدا کل جزیات بندے سادے کوا اے یگر اورسی دے ہر جزی جزی دے دے معنی کولی دے پرا وضا لکا لفظ دے انتا نو کفی وضا دے دے ہر جزی جزی دے پرا سیو سالائی سیو سالائی سا سا ادھا دے پرا وضا دے کنا کچھ دے دے پرا وضا کو وانو ایوا اما معنا کہ دا پدا کل بندے سادے کوا اوالی اپ زین کرو دا حجر رکھا اکیم معنا دے مفرد مذکر مخاطب دا پتہ سره ګرم اول دا په دین کې ته حاضر راغلا ای یو نه اورستی به حال جزئی جزئی اضافه باندې پر اوره نه دا ځکه چې ته ایس دلیل دې ته دای دلیل یې دا ده چې دا جزئیات دې پر اوره کاوه دای په کلام د عربی کې اذا د زمایو د امثالنا نمورت نکس کیجی مگر دا جزیاد چیر تاہاں دا مضمو کلی نہ دنے کرتے ہوئے مگر نکس کیجی مگر دا جزیاد بچہ آنشا دے پر جزیاد دے کس کیجی کو مانی میری چیر دا زر دے پر آواز آگا ہے کا مضمو کلی دے پر آواز آگا چیر تاہاں دے کرتے ہوئے چیر تاہاں دے کرتے ہوئے انتا مانا داری کے مفرد نہیں دے مطلق نا انتا یا سو یا سو او دا میر آکر تے مضمو کلی دے گا ہوتا ضروری دے اس چیز دا گا اغه فرت وضع دې کوي ځکه چې شرط وضع دې دی چې په این دې وضع کې کوم زړه او دې دې احادا کوي زړه دې هم احادا کوي کړه کا تفصیلا نو اجمالا یعنی دا موضوع له هغه څخه د زیات دي دا اجمالا د تمالی په پدا معنا کوي اجمالا سنا ته تمالی ګورا کا نور د دې معنی نو دا مړه تمالی شو چې په مفرد مذکر محتم سره به تمالی شو دنه دا یو فرض د معنی دی دای یو فرض دی دای یو فرض دی دا به متمن اجمالا دې انتها دا کوو او په وجه کې دا ضرور نشي د واضح ذهن او احاطات لیست مدره حکم دی تفصیلا وي که اجمالا وي ولا اجمالا وي که احاطات حکم دی ځکه په دا معنا کې چې راغلو ته مانی په دا مرا چې دا ټول د دې دا یو علم بس دا کافي نه کوي د دې وجه نه دا به تاسو د اتیاته مو ګوره مرأت څه کوي ته مرأت وینا ده یو نیات اینا چې کی مدو په هغه سره تاسو هم لیدل تا نه دا یو په ځین کې وا اینا ته ولا غوړه یو اینا په ځین کې ته ولا غوړه چې هر یو جزئی د دې معنی د دې مقصد دی چې تاسو سره کې دا یو د معنی هر یو جزئی ته مقصد ته کی بل یې چې لاده د معنی په ده نو نه بده انتاو دا یو په ځین اینا ته دا په معنی اثر تعالی مداله او مختار مذهب د متأخرین دی زکات کا چیرتا دا مذہب دے متقدمین نے فرمایا ایک کی تو زمائر دے کی میں قابل نہ تھی مجاز مطروق الحقیقت اما ان شاد پر یہ حقیقت کر زکات کی حقیقت کی تو دل مرون تو نہیں او ہم شاد پر یہ ذات استعمال دی بجے یاد کی دام دی بجے زکات متقدمین نے مذہب لے دام دام ہم دے سلام ایسا جو یہ دے طرح دا جو دی ذات چدا مخه خبره چې دا کړیلو د تیم جواب یې کړی د اصل اعتراض نه جواب چدا دا نه معنا چې کلمات زنه وزن دي زنه الفاظ نه کړه بلکې هر کلمه وزن دي معنی نه کړه دا جواب چې دای دا د نه مطلب دی او د متقدمین په مرزا کوم دي زمایل ام څه کړي پر اوزه دي مفهوم کلی و معنا په دې وزن نه جواب کړی دې په مرزا دي ا کاسه د متحدین نه مذاق خو نه دا جو بل څه کنه هغه مخه راځي اما کینه دې چې صحیح د زنه کلمات د الفاظ د برابر دي خو د الفاظ څه معنا یې دا کته معنا دې د لفظ نه تفصیل بل نه تفصیل یا هغه واځه مفهوم